בעזרת השם מטבח, ספר לקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני. הקלטה שנייה של הלכות תפילת המנחה, הלכה זין, מאות חף בית עד אות למדלת. קטע קטן מלפני אות חף בית שקשור לעניין. ירושלמי שקלים פרק א', לפי שחטאו בחצי היום, יתנו מחצית השקל. מבואר שמחצית השקל הוא בבחינת התיקון שצריכין בחצי היום, שהיא בחינת תפילת המנחה. חף בית. ולבאר יותר עניין התורה הנ"ל ועניין תפילת המנחה. כי כבר נתבאר שהאדמור ז"ל מרמז בתורה הזאת, שכל עניין הצמצום של חלל הפנוי המבואר בזוהר הקדוש ובעץ חיים בתחילתו, כל זה נעשה אצל כל אחד מישראל שהוא חלק אלוקא ממעל. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כי כל עניין הצמצומים של תחילת הבריאה, הכל היה רק בשביל האדם, שהכל נברא בשבילו. שבשביל זה צמצם עצמו יתברך בכמה צמצומים שונים, והמשיך התגלות אלוקותו בחוכמה נפלאה. הכל בשביל בריאת העולמות שהן המידות. והכל בשביל שיהיה נברא האדם בעולם העשייה הזה, שיהיה לו בחירה כזאת שעל ידו עיקר התגלות מלכותו. שבשביל זה נברא הכל. כי השם יתברך רצה שיהיה עיקר התגלות מלכותו על ידי טעות הדלתת הדייקה, שעל ידי האדם הבא על בחירת דייקה. ועל כן לא נתקנו ולא נתקיימו כל הצמצומים והתגלות אלוקות שהייתה על ידם עד שבא האדם. שזה בחינת סוד, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכולי, כי לא המטיר השם אלוקים ואדם עין לעבוד. כמובן כל זה בספרים שזה סוד תיקון המתקלה. כי עיקר תיקון המתקלה הוא רק על ידי האדם הבעל בחירה, כי הבחירה בחינת מתקלה שהיא במשקל ממש, ויכול להכריע לכאן ולהפך חס ושלום. ועל כן צריכים להבין מרחוק, מי שיש לו לב להבין מדעתו בכתבי האריז"ל ובזוהר הקדוש, ובספרי מפרשם, ובספרים שיצאו לאור בדורות אלו, שכל סודות הקבלה הכל נאמרו על בחינת צלם אלוקים שנברא בו האדם, וכל הצמצומים של בחינת חלל הפנוי הכל נעשה עם כל אדם בכל זמן כפי מדרגתו, וכמובן בתורה הזאת כנ"ל. והנה מבואר בכתבי האריז"ל מעניין הצמצומים הנפלאים שהיו מקודם, שנקראים עולם המלבוש וכו', מה שלא מבואר כלל בספר העץ חיים, רק בשאר ספרי האחרונים מביאים הרבה בזה משם האריז"ל. ושם מבואר כמה בחינות צמצומים ברצור ושוב בבחינת מטה ולם מטה וכו' שהיה קודם וכו'. והכל כלול במה שכתב האדמו"ר ז"ל בהתורה מי ישרה סימן למד, וזה לשונו. השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי כמה צמצומים מעילה לעלול משכל עליון לשכל תחתון וכו'. וצריכים לזה רבי גדול וכו' עיין שם. וכלל הדברים המבוארים לעניין הצמצומים של תחילת הבריאה. לגלות אלוקותו יתברך, הוא שבתחילה צמצם האור, ואחר כך התחיל להמשיך איזה בחינת אור, ואחר כך חזר האור למקומו והשאיר רק איזה רשימו, כי לא היה אפשר עדיין לסבול זה האור, ואחר כך חזר והמשיך עוד הפעם איזה בחינת אור בצמצום חדש נפלא, וחזר ואלימו שלא יהיה ריבוי אור, וחזר והמשיך האור בדרך נפלא וכו', וכן כמה וכמה פעמים. שזהו בחינת סוד התהירו אילאה ותהירו סתם וכו', ועולם המלבוש שקיפל האור וכו', עד שנעשה בחינת חלל הפנוי וכו', ואחר כך המשיך אור המלאכים ולא יכלו לקבל האור ונשברו ומתו וכו', עד שהתחיל עולם התיקון וכו', והכל בשביל האדם. כי כל השבירה והמיטה היו מחמת שעדיין לא הייתה התערות הדלתתה, כי אדם מין וכו' כנל. ועל כן, כשבא האדם הבעל בחירה שנברא בצלם אלוקים, בו תלויים כל תיקון העולמות. ועל כן נעשים אצל האדם כל הבחינות הנ"ל, שהן בחינת הצמצומים הנ"ל, שזהו בחינת מה שמבואר בדרך כלל בהתורה הנ"ל, שאור להביאות הלב של איש הישראלי הוא בחינת אינסוף וכו', וצריכים לצמצם וכו'. ואלה הצמצומים בעצמם שצמצם השם יתברך עצמו בצמצומים נפלאים שונים כנ"ל, כדי לגלות אלוקותו יתברך, כולם בהכרח שיעברו על האדם, כי כולם לא היה כי אם בשביל האדם שהוא יתקן הכל על ידי טעות הדלתתא דייקא. כי כלל הצמצומים ממה שהשם מטבח מראה ומאיר פניו קצת, ואחר כך מסתיר אותו, וכן כמה פעמים בכמה בחינות שונות. וכמו שמבואר בשיחה של פורים על פסוק, ואם מפאת פניו ימרת ראשו וכו'. וכמו שכתוב, אכן אתה כל מסתתר. וכתיב כי רגע באפו חיים ברצונו וכו'. השם ברצונך העמדת להרי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. וכתיב כל דודי דופק, זה בחינת התגלות אלוקותו. ודודי חמק עבר, בחינת הסתרת אלוקותו. וזה בחינת מה שפרש רשי על פסוק אתם ניצבים היום, כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר, כך עתיד להאפיל ולהאיר לכם. וכל זה נעשה בכל דור, בכל אדם, בכל זמן, הכל בשביל הבחירה. כי על ידי זה עיקר הבחירה על התגלות והעלמה. ובשביל זה מי שרוצה ללך בדרכי השם צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בעיל, בקי בנפק וכו'. כי כל הצמצומים הנהלו בחינת רצו ושוב כמובן. וכל המלאכים מוסרפים וכו' כל השגתם את הבורא התברך ובבחינת רצו ושוב. כמו שכתוב, והחיות רצו ושוב. אבל עיקר הוא האדם שהוא חלק אלוק ממעל ונברא שיהיה לו ממשלה עליהם. כי הרצו ושוב של העליונים הוא בלי כוח הבחירה. על כן אין יכולים לתקן המשקל לעובדו בהדרגה וכו'. על כן הם רועשים ובוערים ומתנשאים וכו'. אבל האדם שיש לו בחירה, כשזוכה להטיב מעשיו שהם מגדולי מובחרי הצדיקים, ומתקן הצמצום הנעל שיעיר התגלות אלוקותו ומלכותו לכל באי עולם, בהדרגה ובמידה בבחינת תיקון. כי עיקר התיקון על ידי התארות הדלטטה שהוא על ידי האדם התחתון שבזה העולם דייקה וכנל. וזה נעשה בכל יום ויום כל ימי עולם. שזהו בחינת חידוש מעשה בראשית שבכל יום ויום שהוא ידבח מאפיל ומאיר. יוצר אור ובוא חושך וכו'. בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עיתים וכו'. וגולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ומעביר יום מביא לילה וכו' הכל בשביל טובת ישראל. להודיע אלוקותו ומלכותו לכולם. ועל כן אומרים כל זה קודם קריאת שמע שהוא התגלות ייחודו ומלכותו לעולם ועד. כי עיקר השינויים האלו שגולל אור מפני חושך וחושך פני אור וכו', הכל נמשך מסוד הצמצומים הנ"ל של תחילת הבריאה, שגילה האור ועלימו וחזר וגילה אותו בדרך חדש נפלא יותר, וחזר ועלימו וכן כמה פעמים. והכל בדרכים נפלאים חדשים כמובן בכתבים הנ"ל. וכל זה היה בשביל שיהיה נברא העולם והתקיים עתה שעיקרו האדם הבעל בחירה. ועל כן נעשין עתה כל בחינות הצמצומים הנ"ל. אבל עתה הכל תלוי באדם שאליו נמסר הכל בבחינת והארץ נתן לבני אדם. שמסר לו כוח להמשיך אלוקותו והתגלות מלכותו על ידי צמצומים הנ"ל כפי בחירתו. כי נתן בו כוח אלוקי בליבו שעל ידי זה יכול לבאור עד אינסוף. אבל ציווה עליו שיצמצם האור שלא יעבור על פן ירסו וכו' כנ"ל. ואחר כך כשמצמצם האור מהצמצום יש אחיזת הדינים, שמהם כל כוח היצר הרע שהוא מחשבות רעות כנ"ל. ועל כן תכף כשמצמצם האור וכו' צריך להיזהר להתגבר על המחשבות רעות ולהמשיך רק מחשבות טובות וכו', עד שיעבוד השם מטבח בהדרגה ובמידה, שזה בחינת בריאת וקיום העולמות וכו'. על ידי זה יגלה מלכותו וכו' כנ"ל, שזה העיקר. ואז עיקר התיקון כשנתגלה מלכותו ידבח על ידי בחינת התארות הדלטטה, שהוא על ידי האדם הבעל בחירה כשזוכה לכנוס ולצאת בשלום. ואז יש עלייה גם לבית העילאה כנ"ל, ואחר כך צריך לחזור ולעסוק בתיקונים אלו במדרגה הגבוה יותר וכו', וכן מיום ליום ומדרגה לדרגה. וזה בחינת כלל חידוש מעשה בראשית שנעשה בכל יום, שעיקרו על ידי האדם שבשבילו נברא ומתקיים הכל כנ"ל. גימל. בכל זה נעשה אצל הצדיקים בכל דרגה ודרגה, וביותר צריכים תיקונים אלו לאותם שכבר עברו על מצוות התורה וצריכים לשוב בתשובה. כי זה ידוע שהעבירה היא בחינת חורבן העולמות וקלקול התיקונים הנ"ל. אך כל קיום העולם הוא על ידי גדולי הצדיקים שממשיכים רחמיו יתברך בכל פעם וממשיכים תיקונים הנ"ל בדרכים נפלאים באופן שימשיכו הערת התנוצצות אלוקותו ידבח בלב כל אחד לעוררו להשם ידבח. הוא מאירין בהם עצות עמוקות והתחזקות נפלא בכל פעם, באופן שיזכו לשוב בכל פעם מכל מקום שהם. אבל אף על פי כן בהכרח שיהיה להם איזה יתרות הדלטטה, כי בלא זה אי אפשר כנל. וזהו בחינת כל העליות והירידות אלפים ורבבות שעוברים על כל אדם, ואפילו על הרחוקים מאוד מהשם ידבח. יש להם בחינת עליות וירידות, כי גם אצלם אין יום דומה לחברו, ואפילו ביום אחד יש לכל אחד כמה שינויים לאין מספר. ובפרט אלו המתרורים לשוב להשם ידבח ולהתקרב לצדיקי אמת, והם חלושי כוח, שעליהם מתגבר וחותר היצר הרע יותר ורוצה להפילם חס ושלום. והם מתייגעים להתגבר עליו, ויש להם שינויים בחינת עליות וירידות בלי שיעור, בחינת יעלו שמיים ירדו תאומות וכו'. ועל כל זה צריכים התחזקות גדול ועצום מאוד, בפרט בדורות הללו ובדורות הבאים שהם סמוכים לימות המשיח. כי כל מה שסמוכים יותר אל הקץ הבא על דבר הוא מתפשט ומתגרה יותר. ועל מי לנו להישען כי אם על אבינו שבשמיים, והעיקר בכוח הצדיקים, שכבר עמדו במלחמה של זה העולם כראוי בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. והם מודעים לנו שאין שום התעוררות להשם יתברך נאבד אפילו משאול תחתיות ומתחתיו. אדרבה, על ידי זה נעשים תיקונים נפלאים על פי כל הנעל, כי הלא סוף כל סוף הכל יתקנו וכו'. אך עיקר התיקון על ידי מי שיהיה לו איזה חלק בהתערות הדלטטה, שבזה תלוי תיקון כל העולמות עליונים ותחתונים. וכל דרי מעלה ודרי מטה מסתכלים ומצפים על התיקון הנעשה על ידי התערות הדלטטה, שהוא על ידי האדם הבעל בחירה, אפילו על ידי הגרוע שבגרועים. אדרבה, על ידו די כאן נעשים תיקונים נפלאים ונוראים מאוד, על ידי כל התעוררות והתעוררות כלשהי שמתעורר באיזה נקודה טובה, באיזו יום ובאיזו שעה ובאיזה רגע וכנל. והכל בכוח הצדיקים העוסקים בתיקונים מאלו, והעיקר בכוח הצדיקים שוכנה אפר כנל וכדלקמן. כי כל מיני עליות וירידות והתנוצצות אלוקותו ועלמתו וכו', שעוברים על כל אדם בחולת, אפילו על הגרועים והרחוקים מאוד מאוד, הכל נמשך מבחינת סוד הצמצומים הנפלאים הנעל שגילה אורו ועלימו, וכן כמה וכמה פעמים וכו', שמשם סוד השבירה, והתיקון שמשם סוד הבחירה, שאי אפשר לתקן כי אם על ידי האדם הבעל בחירה. אבל בני אדם לא די שאין המתקנים, אלא גם הם מקלקלים הרבה בכל דור, המקום ירחם לאבא. על כן עיקר התיקון על ידי הצדיקי יסודי עולם שעמדו בניסיון ולא קלקלו ותקנו הרבה, והם עוסקים לתקן כל העולם כולו. אבל אחר כל הגיעתם העצומה שהם סובלים כל מיני איסורים וצער בשבילנו, אף על פי כן אי אפשר לתקן כי אם על ידי איזה התעוררות מאיתנו. על כן, כל מה שחוטפים איזה התעוררות טוב אפילו מהגרוע שבגרועים הוא יקר מאוד אצלם. והם מלקטים כל הנקודות טובות של כל מיני התעוררות כלשהי ובונים מהם תיקונים נפלאים. אך העיקר שלא יהיו חולקים ולצים על העוסקים בתיקונם, והתחזקו לקיים דבריהם להתעורר בכל עת מחדש בכל מה שיוכלו כל זמן שהנשמה בקרבם. ויקיימו עיניי תמיד אל השם וכולי עד ישקיף ויראה השם משמיים. ואז יזכו סוף כל סוף לאחרית טוב ונפלא ויהיה להם חלק גדול בבחינת התעוררות הדלטטה, שעל ידי זה תיקון כל העולמות כנל. כ"ד. וכל זה הוא בחינת תפילת המנחה שהיא בין יום ליום, בין יציאת יום זה לכניסת יום השני שאחריו, שיש בזה סוד נפלא ונורא מאוד, סוד תחילת הצמצום, שהוא בחינת בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. כי הוא סוד נורא שאי אפשר לעמוד עליו, סוד הצמצום הנ"ל. אבל עתה צריכים לתקן כל זה על ידי התערות הדלטטה. ועיקר התערות הדלטטה היא תפילה. על כן תקנו אז תפילת המנחה שצריכים להיזהר בה מאוד. כי אז צריכים להיזהר מאוד להתפלל בכוונה ולשום כל ליבו עליה. כדי לתקן הצמצום שבין יום ליום שהיא הסתלקות יום זה או כניסת יום אחר. שהיא בחינת הסתלקות אור השכל של התגלות אלוקותו ומלכותו ידבח, שהיא בחינת אור היום העובר, וכניסת צמצום ואור חדש של התגלות מלכותו יתברך של יום השני. כי אין שני ימים שווים. ובכל יום ביום השם יתברך מחדש בטובו מעשה בראשית כדי להכיר את עצמו עם העולם בשכל חדש באופן שכולם ידעו אותו. ואף על פי שנדמה שעוברים כמה ימים ששוכחים אותו יתברך יותר, אבל עיקר התיקון על ידי גדולי הצדיקים שבכל דור ודור שמכירים אותו בכל יום מחדש, וממשיכים השגת אלוקותו יתברך בכל יום בצמצומים נפלאים וחדשים, באופן שיודיעו אלוקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם. כי בחינת בין הארבעים, שעה זמן תפילת המנחה, שהיא בין יום ליום, שהיא בחינת בין דרגה לדרגה, בין השגת אלוקות שביום זה להשגת אלוקותו שביום שלאחריו, שבהכרח שיהיה ירידה קודם העלייה, שבין דרגה לדרגה, שאצל הצדיקים הירידה היא איזו הסתלקות דעתם הקדוש וכו', שהיא בחינת עריבת וחשכת יום זה, שהיא חשכת או השכל וכו'. אבל אצל רוב העולם יש ירידות ממש על ידי הפגמים והעבירות שלהם, מחמנה ליצלן. והצדיקים עוסקים בכמה תיקונים להחזירם בתשובה. ועיקר התשובה הוא בבחינת בין הארבעים, שהיא בחינת תפילת המנחה. כי העבירה והקלקול חס ושלום היא בחינת הסתלקות האור. אבל מאחר שכבר היה קצת אור, כי גם פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, ובוודאי כבר עשה כמה מצוות וטוב, ועל כן אפילו אחר שנסתלק ונחשך האור על ידי פגמיו, אז עיקר העבודה להשתדל לשוב בתשובה, לחזור ולהמשיך האור בתוספת מרובה. בבחינת השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. היינו כקדם כמו שהיה מקודם בתחילת הבריאה, שהאיר האור ונתעלם וכן כמה פעמים. שהכל בשביל התיקון ומשם כל הבחירה כנל. כמו כן יחוס אלינו וישיבנו בתשובה לפניו. ויחדש ימינו מיום אל יום שנזכה ביום שבא לעלות למדרגה גבוה דייקה על ידי הירידה, בבחינת ירידת תכלית העלייה. כי מאחר שכבר היה איזה אור ונסתלק, יכולים אחר כך להמשיכו בתוספת מרובה בהתחדשות נפלא יותר, כמו שהיה בתחילת הבריאה כמובן בספרים הנ"ל בעניין הצמצומים. והכל היה בשביל האדם וכולי כנ"ל. אבל כל זה אי אפשר כי אם בכוח הצדיקים הגדולים שזכו לכל זה בשלמות. רק שצריכים להתעורר, להתקרב אליהם וכו'. כי בלא התערות הדלתת הכלל אי אפשר להתקן וכנ"ל. אוי, חפה. וזה תיקון תפילתי כתורת לפניך מסעת כפיים מנחת ערב. שעיקר התפילה היא בבחינת מנחת ערב, בחינת תפילה לעני. שזהו בחינת התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, בחינת ולפני השם ישפוך שיחו, שבעת שרואה שהאור הולך להסתלק כי זהו בחינת בין הארבעים, אז צריך להתגבר בתפילה ושיחה בבחינת ועץ יצחק לסוח בשדה, וישפוך ליבו כמים לפני השם בטרם יעבור יום, בבחינת אוי לנו כפנה היום כי עינת וצללי ערב. מכל שכן כשאדם רואה כשכבר עברו הרבה מימיו, מכל שכן משעברו רוב ימיו, והיום מתחיל לערוב. כי לא ידע אדם את איתו וימינו כצל עובר, שצריך לקיים וזכור את בוראיך וכו', עד אשר לא תחשך השמש והאור וכו'. וכל זה בחינת תפילת המנחה שהיא בחינת תשובה וכנ"ל. רפב"ב. וזה בחינת פרשת החודש שקוראים קודם פסח, שהוא מצוות קידוש החודש. כי מצוות קידוש החודש היא לתקן פגימת הלבנה שנמשך מעניין הנ"ל, דהיינו מפגם הצמצומים הנ"ל. כי עיקר האור של שני המאורות שהם חמה ולבנה, הוא אור השם יתברך, שהוא אור האינסוף, שהוא אור כל האורות, כמו שכתוב השם אורי וכו'. ובתחילה ברא השם יתברך את האור שהיה גדול מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, וירא אלוקים את האור כי טוב, שהאור שברא הקדוש ברוך הוא בשבעת ימי בראשית היה מאיר מסוף העולם ועד סופו. ראה רשעים שעתידים לצאת וכו', עמד וגנזו על הצדיקים. היינו שרצה השם יתברך שהאור יאיר באור גדול מאוד, אך עמד וגנזו מפני שאין העולם כדאי להשתמש בו וכו'. כי ראה שרוב העולם יפגמו אם יהיה האור גדול ביותר, כי ירצו להסתכל בו חוץ מהמידה עד אינסוף. שזה בחינת ריבוי אור, שבחינת חורבן העולם. על כן עמד וגנזו לצדיקים וכו', כי רק הצדיקים הם כדאי וראויים להשתמש בו, כי הם יודעים לצמצם גם אור הגדול מאוד. אבל שאר העולם אינם יכולים להשתמש באור כזה שלא יצאו חוץ מהמידה כנל. כי בוודאי כל אחד יש לו גבול ומידה כפי מדרגתו, כמו שפרש רשי על פסוק, ועלית אתה ואהרון והכהנים והעם אל ירסו לעלות. ופרש רשי, אתה מחיצה לעצמך ואהרון מחיצה לעצמו, והעם כל עיקר אל ירסו וכו'. ומשנגנז האור הראשון עשה השם את שני המאורות, שהם חמה ולבנה, להבדיל בין היום ובין הלילה ולהעיר על הארץ, כמו שפרש רשי שם בפרשת יהי מאורות וכו'. ואז כתרגה הירח ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד וכו'. כי רצונה היה שיתגדל אורה ביותר. כי הייתה מתאווה לאור הראשון שנגנז, שהיו מסתכלים בו למרחוק מאוד. ואמר לה, השם יתבח לכי ומעתי עצמך. כי מאחר שאתה רוצה להסתכל למרחוק, אתה צריך למעט עצמך יותר. כי מן דיהו רב יהיו זעיר, ומן דיהו זעיר יהיו רב. כי מי שרוצה להסתכל חוץ מהמידה צריך להקטין את עצמו ביותר, שזהו בחינת צמצום האור הנ"ל שלא יתלהב יותר מדי. ואז נתרעמה הלבנה וטענה עם השם יתברך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, במאמר רבי שמעון בן פזי וכו'. ואמר לה השם יתברך, צדיקים יקראו על שמך, יעקב הקטן, דוד הקטן, שמואל הקטן וכו'. היינו שאמר לה שזה עבודת הצדיקים הגדולים שמקטינים עצמם בבחינת כי אתם המעט מכל העמים, שאתם ממעיטים עצמכם וכו'. כנ"ל. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, השם לא גבה ליבי וכו', ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו וכו'. שכל זו בחינת מה שמצמצמין אור להביאות ליבם, שלא יבער יותר מדי וכו'. ועל ידי זה די כזוכין להמשיך האור בהדרגה ובמידה וכו', עד שזוכין אחר כך להאיר בליבם אור גדול בבחינת תיקון וכנ"ל. שזה בחינת מי זאת עולה כנ"ל, שזהו בחינת תיקון ומילוי פגימת הלבנה. כי כל הפגם של הלבנה היה על שרצתה לקבל האור שלו בהדרגה וכו'. ועל כן התיקון על ידי הצדיקים הגדולים המקטינים עצמן כנ"ל. וזה בחינת סוד קידוש החודש שנתקשה בו משה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והוא סוד העיבור שלא נמסר אלא לגדולים, כי הוא סוד תיקון לצמצום שקשה מאוד לעמוד עליו, שזה בחינת בין השמשות כהרף עין וכו', ואי אפשר לעמוד עליו כנ"ל. ועל כן מצוות קידוש החודש הוא פרשת החודש הנ"ל נאמרה למשה בין השמשות, כפי שפרש רשי על פסוק החודש הזה, סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו והראו עם חשיכה. כי קידוש החודש הוא בחינת בין השמשות, שאז עיקר תיקון הצמצום כנ"ל, שזה בחינת תפילת המנחה שהיא אחר חצות היום בין הארבעים, כשמתחיל אור יום הקודם לצאת, ושיכנוס אור יום השני שצריכים לתקן הצמצום של אור יום שלאחריו על ידי בחינת התערותא דלתתא. שזהו בחינת תפילת המנחה כנ"ל. חפזיין. ועל כן, שם, בפרשת קידוש החודש, נצטוו על הקורבן פסח ומצוות אכילת מצה ואיסור חמץ. כי עיקר איסור חמץ ומצוות אכילת מצה הוא מחמת החיפזון, כמו שכתוב, שבעת ימים תאכל מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת. וכתיב, ויופו את הבצק עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה. ועיקר החיפזון היה מחמת בחינת הנ"ל, מחמת שאז לא היה עדיין בחינת התערותא דלתתא בשלמות, כי לא היו ראויים לגאולה. והשם יתברך פסח ודילג על הקץ כמובן. כי השם יתברך העיר אליהם אז אור גדול מאוד, שעל ידי זה הייתה הגאולה כמו שהייתה בכוונות. אבל הם לא היה להם כוח על ידי התערותא דלתתא לקבל אור כזה. רק שהשם יתברך חמל עליהם ונתן להם כוח לקבל זה האור הגדול. ונתן להם מצוות פסח ומילה וכו', כדי שיהיה להם איזה זכות שהיא בחינת התערותא דלתתא מעט. אבל לא כדאי בהתערות שלהם לקבל אור כזה רק בהחמיו ובחמלתו. ומחמת זה הוכרחו לצאת בחיפזון ולא יכלו להתמהמה. ומחמת זה נאסר החמץ אז באיסור חמור מאוד. כי חמץ הוא בחינת חימוץ המוח שמשם יניקת החמץ. ואי אפשר לתקן החמץ כי אם על ידי שמצמצמין אור ההתלהבות כראוי וממשיכין האור בהדרגה ומתגברין שלא להחמיץ המוח במחשבות רעות רק להחמיץ המוח במחשבות קדושות לחשוב מחשבות איך לעבוד את השם יתברך עד שיגלה מלכותו יתברך על ידי זה ואז יונק החמץ מהקדושה. אבל עכשיו שקיבלו האור שלו בהדרגה, אסור לאכול חמץ רק מצה שהיא בחינת חיפזון, שלא יתגבר חימוץ המוח דסית רעך רחס ושלום, מאחר שעדיין לא צמצמו האור כראוי, ולא בררו עדיין חימוץ המחשבה שהיא רק בקדושה וחנל. ועל כן מצוות קורבן פסח ואיסור חמץ מתחיל אחר חצות ערב פסח, שהוא בין הארבעים שאז מתחיל זמן מנחה. כי אז צריכים לעסוק בתיקון הצמצום שבין יום ליום כנל. ובפרט עתה בערב פסח שמתחיל להתנוצץ האור של פסח, שאז בחינת חידוש העולם, כי אז התחיל קיום העולם שהיה מתמוטט עד מתן תורה, שהתחלתו ביציאת מצרים בפסח. ועל כן צריכים עתה להמשיך האור של תחילת הבריאה בבחינת צמצום על ידי קצת התארות הדלטטה. על כן צריכים בערב פסח אחר חצות שהוא זמן מנחה לעסוק בתיקונים הנ"ל על ידי קורבן פסח ואיסור חמץ כדי לקבל האור על ידי איזה התעוררות. כי אף על פי שאין ההתארות הדלטטה בשלמות כראוי בשביל אור גדול כזה, אף על פי כן צריכים איזה התעוררות על כל פנים מעט. וזה בחינת התיקונים שנעשים על ידי הקורבן פסח ואיסור חמץ אז, כדי שנוכל לקבל האור הגדול הזה כראוי, שהתחלת התיקון הוא אחר חצות שהוא זמן מנחה וחנל. חפחת. ועל כן כל פגם הערב רב בעגל היה בזמן מנחה אחר חצות. כמו שכתוב היר העם כי בושש משה כי בא שש. כמו שאמרו אבותינו זל כי כל פגם הערב רב היו פגמים הנעל שלא צמצמו האור כראוי ולא קידשו מחשבתם כלל. רק רצו להסתכל ולראות מה שלא היה ראוי אליהם כלל. כי מחשבותם ומעשיהם לא היו זקים כלל. רק דעתם היה גדול והבינו בדעתם גדולת משה על ידי הדעת שהאיר בהם ועל ידי כל האותות והמופתים שעשה לעיניהם. ומחמת זה הלכו אחריו. אבל עדיין לא צמצמו האור כלל. ועדיין לא עמדו במלחמה וניסיון של המלחמה ושבמחשבה. ועל כן באמת לא רצה השם יתברך לקבלם. רק משה חשב שיתגיירו באמת, ואמר טוב שידבקו גרים בהשכינה. אבל הם שיחתו והשחיתו על ידי כל הפגמים הנ"ל כנ"ל, עד שעשו על ידי זה את העגל, שכל זה בא מריבוי אור הנ"ל ומפגם המחשבה שלהם וכנ"ל. ועל כן היה עיקר הקלקול אחר שש בזמן מנחה, שאז צריכים לעסוק בתיקון הצמצום כנ"ל, והם פגמו בזה אז דייקה. חפתת. ועל כן עיקר התיקון הוא בראש השנה, שהוא בחינת פחד יצחק, שהוא בחינת תפילת המנחה. כי יצחק תיקן תפילת המנחה. כי בראש השנה נברא העולם שאז היה הצמצום של תחילת הבריאה. אבל מחמת שהיה בלי התערות הדלטטה, היה צריך תיקון על ידי האדם הראשון שהיה צריך להתפלל תפילתו, כמו שאמרו אבותינו זל וחנל. אבל הוא חטא אז בעץ הדעת ולא התפלל תפילתו כראוי, כי הסתכל במה דלה אבל הרשו. וגם חטא במחשבה כמו שהיית בזוהר הקדוש, במחשבה חב. והשם יתברך חמל עליו ועסק בתיקונו. וכל זה היה אחר חצות בזמן המנחה כמו שאמרו אבותינו זל בעשירית צרכו וכו'. ואז וישמעו את כל השם מתהלך בגן לרוח היום, כמו שפרש רשי שם. כי כל קלקולו ותיקונו היה בעניין הצמצום הנ"ל וכנ"ל. ועל כן היה בזמן המנחה כנ"ל. ועל כן עיקר התיקון הוא בראש השנה. כי אז מקדימין ישראל לעסוק בתשובה באלול, ובפרט הצדיקים והנלווים עליהם. ועל ידי זה ממשיכים תיקון הצמצום של בריאת העולם שהיה בראש השנה, ממשיכים עתה על ידי טעות הדלטטה, שעל ידי זה עיקר התיקון וחנל. למד. והנה, על פי כל הדברים הנ"ל התבהר כל עניין ארבעה פרשיות שקוראים קודם פסח. כי פרשת שקלים כבר נתבהר שהוא בחינת תיקון המשקל לקבל לאור בהדרגה וכו'. שזה בחינת בניין המשכן שהוא בחינת בית המקדש. שהוא בחינת בית התתאה, שעל ידי זה יש עלייה לבית העילה וכו' כנ"ל. שכל זה בחינת התיקון של תפילת המנחה כנ"ל. כי השקלים באו לכפר אבון העגל, שחטאו לאחר שש בזמן המנחה. וכן מצאתי מבואר בירושלמי שקלים פרק א' וזה לשונו. לפי שחטאו בחצי היום, ייתנו מחצית השקל וכולנו כנל. אחר כך קוראים פרשת זכור שהיא בחינת מחיית המלאק, שזה בחינת המלחמה של המחשבה, שצריכים להתגבר אחר הצמצום כראוי להגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות, שהן בחינת קליפת וזוהמת המלאק, שהוא עיקר הרע והסטרא אחרא, שרוצה בכל פעם להתגבר במחשבות רעות ואירועים רעים בבחינת אשר קרחה בדרך, שהיא בחינת מקרה כמובן, שבאה על ידי מחשבות רעות שמעיקר קלקול המחשבה, וכן מתגבר בחוכמות חיצוניות ובכמה מיני בלבולי המחשבות, עד שרוצה להביא להרער אחר השם יתברך ולבוא לכפירות חס ושלום. שכל זה מעשה המלאק וצריכים להתגבר כנגדו מאוד מאוד בכוח הצדיקים, משה ויהושע והזקנים שלוחמים עמו. ועל כן צריכים לזכור היטב את כל אשר עשה לך המלאק כדי לזכור להיזהר ממנו, שלא יתגנב לתוך מחשבתו חס ושלום. כי דרכו לערוב על האדם תמיד וכמובן במקום אחר. וזה כי יד על כס קם מלחמה להשם מהמלאק מדור דור. נשבע השם יתברך שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זכר המלאק. שם וכיסא זה בחינת בית התתאה ובית העילה, כי שם זה בחינת מלכות כמו שכתוב היה אז דוד שם. וכמו שמבואר במקום אחר שזהו בחינת בית התתאה, שהוא בחינת התגלות מלכותו כנל. וכיסא זה בחינת כיסא המשפט שהוא בחינת בית העילה כעין מלכות הדערה. שעיקר רמת המלכות בכל מדינות מלכותו למרחקים היא רק מחמת השם ששומעין שמו שהוא מושל עליהם. ועל ידי זה נושאין עליהן עול מלכותו. אבל עיקר כיסא מלכותו הוא בבית המלכות הפנימי ששם יושב המלך על כיסא מלכותו. ועל כן השם הוא בבחינת בית התתאה שמתפשט שמו עד למרחוק. והכיסא הוא בבחינת בית העילה בבית המלכות הפנימי כנל. וכן הוא כביכול בבחינת מלכות הדרכיה וכנל. ונשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו וכיסאו שלם עד שימחה זכר המלאק שמתגרה תמיד כנגד זה כנל. ועל כן השם יתברך בעצמו לוחם עמו כי צופה רשע לצדיק וכו', ולמעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו', שזהו בעצמו בחינת לא אבוא בעיר עד בקרבך קדוש. שכביכול אין הקדוש ברוך הוא נכנס בביתו להישב על כיסאו עד שימחה זכר המלאק ויגדל שם כבוד מלכותו בכל העולם בכל הרחוקים מאוד מאוד. ואז די כי יהיה עלייה לשני הבתים וכו' וכנל. וזהו מלחמה להשם במלאק מדור דור, כי הוא מתגבר מחדש בכל דור ודור בתחפולות עצומות, עד שהיה קשה לעמוד כנגדו. אבל השם יתברך לוחם עמו ושולח בהחמיו בכל פעם צדיקים נוראים, בחינת משה, שלוחמים עמו וכו' וכנל. וזה בחינת פורים שימפל את אמן המלאק וכנל. וזה בחינת קיימו וקיבלו, בחינת נעשה ונשמע, שצריכים להקדים הנעשה להנשמע כנל, שזהו בחינת קיימו וקיבלו, קיימו בחינת נעשה, בחינת קיום התורה, וקיבלו בחינת נשמע, ששומעינו מקבלים את התורה. והם זכו אז על ידי מפלת המן המלאק לקבל את התורה מחדש כנל, והעיקר שזכו לבחינת קיימו וקיבלו, להקדים קיימו לקיבלו, הנעשה לנשמע, שבחינת צמצום האור בהדרגה ולהתגבר על המחשבות רעות עד שיקיימו התורה בעובדה ומילולה ואחר כך ישמעו ויקבלו אור התנוצצות האינסוף בהדרגה ובמידה כראוי וכו' כנל. למד אלף. ואחר כך קוראים פרשת פרה אדומה שהיא מתארת מטומאת מת, כי עיקר המיטה נתאבה מחמת ריבוי האור, שעל ידי זה הייתה מיטת המלאכים כמו שהייתה בכתבי האריז"ל. ואדם הראשון היה צריך לתקן זאת וקלקל על ידי חטאו ואז נגזר המיטה. והתיקון על ידי המשכן ששם מעשה הקורבנות, שכולם באים לחפר על כל האבונות שעיקרם נמשך מבחינה הנעל, מבחינת פגם הצמצום הנעל. כי על ידי הקורבנות שבבית המקדש מגלין כמלכותו בכל משלה, ואפילו בהמות ועופות יכולים לעלות להשם וכו' וכנל. ופרה אדומה הוא חידוש יותר כמעשה בחוץ, לבחינת תשובה. כי בא לחפר על אבון העגל, כמו שאמרו אבותינו זל, כי פגמו בפני שור מהשמאל וכו', כמובן, שהוא בחינת פגם הצמצומים הנ"ל. כי עיקר כל האבונות והקלקולים נמשך על ידי שאין נזרים בעניין תיקון הצמצומים כראוי מתחילה ועד סוף. כי יש שליבו בוער ביותר חוץ מהמידה, ואינו מצמצם אור להביאות ליבו כראוי, שזהו בחינת ריבוי אור שגורם שבירה חס ושלום, שמזה באים כמה קלקולים חס ושלום וכנל. וכשמתגבר על זה ומצמצם אור כראוי, צריך להיזהר ביותר להמשיך חוכמת לב בבחינת יצירה לטב, שהיא להתגבר להמשיך מחשבות טובות ולהגבירם על המחשבות רעות. כי המחשבות רעות נמשכים מהצמצום שהוא שורש הדין, שהיה מוכרח כדי שלא יהיה ריבוי אור כנל. אבל תכף כשנתאבה הצמצום התחיל להשתלשל ממנו אחיזת סיגי הדינים, שמהם כל כוחות הסתרא אחרא והיצר הרע שהם המחשבות רעות. ועל כן צריכים להתגבר מאוד על המחשבות רעות כנל, עד שיעבוד השם יתבח במידות ומעשים טובים בפשיטות ותמימות, עד שיגלה מלכותו יתבח וכולי כנל. נמצא שהעיקר שבהכרח שיהיה לו צמצום שלא יתלהב יותר מדי. אבל צריכים להמתיק הצמצום ולהתגבר שלא ינקו ממנו הסתרא אחרא על ידי מחשבות רעות חס ושלום. וזה כל עבודת האדם ומחמת חטא אדם הראשון ופגם הדורות נגזר מיטה שבאה מפגם הצמצום שלא יתקן בשלמות עד תחיית המתים. ופרה אדומה היא בחינת התיקון לתאר מטומאת המת, כי היא בחינת המתקת הדין בשורשו, שמביאים פרה שאחיזתה בשמאל בחינת פני השור משמאל. והיא אדומה תמימה בתוקף האדמומיות, שהיא בחינת תוקף הדין והצמצום. והכהן בעוצם כוחו, בעיקר בכוח משה רבנו, שכל הפרות נקראו על שמו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על ידי זה יש לו כוח להוציאה אל מחוץ למחנה ולשוחטה שם נוכח פתח אוהל מועד, שהוא המשכן ובית המקדש, שהוא בחינת תיקון בית התתאה ובית העילאה כנ"ל. ועל ידי זה די כעת תקן כל הצמצומים מתחילה ועד סוף וממתיק הדינים בשורשן. ועל כן באמת אי אפשר להשיג זה הסוד של פרה אדומה. בעיקר הדבר שממשיך מתחילת תוקף הצמצום עד מחוץ למחנה בקדושה ובטהרה כזאת, עד שגם משם שוחט אותה נוכח פתח אוהל מועד, שמעלה אותה בכוונתו לשם, שתהיה נכללת בבחינת תיקון בית התתאה, שעל ידי זה ניתקן בית העילאה. שכל זה בבחינת תיקון כל הצמצומים הנ"ל, שעל ידי זה מבטלין סיטרא דמותא שבה מפגם הצמצומים כנ"ל. ועל כן באמת החמירו מאוד רבותינו ז"ל בעניין עשיית הפרה בטהרה נפלאה, מה שלא עשו כן בשום דבר ובשום קורבן. כי היו מוכרחים להביא תינוקות נקיים על גבי שברים וכו', ושארי החומרות עצומות מאוד בעניין טהרת הפרה כמובן במסכת פרה. הכל בבחינה הנ"ל. כי צריכים להמשיך הצמצומים מראש ועד סוף בבחינת טהרה נפלאה, אז שיוכלו לשוחטה נוכח פתח אוהל מועד, להמשיך המתקה משם, באופן שעל ידה די כי יתארו מטומאת מת, על ידי שתקנו על ידה כל הצמצומים כנ"ל. וזה בחינת עץ ארז ואזוב ושני תולעת ששליחו לתוך שריפת הפרה. שפרש רש"י שמרמז שהגבוה כארז השפיל את עצמו כאזוב וכשני תולעת. היינו כנ"ל, בחינת מן דיורב יוזייר, מן דיוזייר יורב. כי על ידי זה עיקר התיקון, על ידי שמקטינים את עצמם בבחינת כי אתם ממעט כנ"ל. ועל כן היה עיקר תיקון הפרה האדומה על ידי משה רבנו. וכל הפרות נקראו על שמו, וצריכים לקדשם באפר הפרה של משה. כי עיקר כל התיקון הצמצומים הנ"ל היו על ידי משה, על ידי שהיה ענב מאוד מכל האדם וכו' וכנ"ל. ואחר כך קוראים פרשת החודש, היא מצוות קידוש החודש, היא בחינת תיקון ומילוי פגימת הלבנה, שהיא תיקון הצמצומים הנ"ל. נמצא שקודם פסח קוראים אלו ארבעה פרשיות שכולם בשביל להמשיך קדושת פסח ושבועות של יציאת מצרים ומתן תורה, שהיא בשביל לגלות אלוקותו יתבח בהדרגה ובמידה בבחינת תיקון, כדי שיתגלה מלכותו לכל באי עולם לעולם ועד. שהעיקר על ידי תיקון הצמצומים הנ"ל, בחינת התאות הדלתת הכנ"ל, שכל זה עניין ארבע פרשיות הנ"ל וכנ"ל. למד ב' וזה בחינת ניחום אבלים. כי עיקר הנחמה היא בחינת נחמות ציון וירושלים, כמו שנוהגים לומר, המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים. וכלל הנחמה היא שמאחר שכבר היה האור שהוא הנפש בעולם ונסתלק ומת ונתעלם, יש תקווה לתקנו, שזה בחינת חיית המתים. כי עיקר המיטה נמשך מבחינת מיטת המלכים שהייתה בתחילת הבריאה על ידי ריבוי אור כנ"ל. אבל באמת לא היה אפשר שיתאבו העולמות כי אם על ידי זה, כמובן בכתבים הרבה זה. כי עיקר הכבדות לגלות אורו ידבח ולברוא את העולמות היה רק מחמת ריבוי אור. כי אין שום עולם שיוכל לסבול אורו ידבח, כי הוא אינסוף. והשם ידבח רצה שיעיר אורו דייקה בעולם העשייה הזה, שבכן עיקר הבחירה שבשביל זה נברא הכל. על כן צמצם אורו ידבח בכמה וכמה מיני צמצומים. וכל הצמצומים היו על ידי בחינת רצו ושוב כנל, שכביכול המשיך האור באיזה בחינה, ואחר כך האלימו, וכן כמה וכמה פעמים בכמה דרכים, עד שברא את העולם וכנל. אבל עיקר תלוי באדם שיתקן הכל על ידי בחינת התערות הדלתת הכנל. אבל אדם הראשון חטא תכף, והשם ידבח עסק בתיקונו לעוררו בתשובה. וכן היה ששב בתשובה כמו שאמרו אבותינו זל. אבל מאז נגזרה מיטה לדורות. אבל עתה המיטה היא טובה גדולה כמו שאמרו אבותינו זל, והנה טוב מאוד זה המוות. כי מחמת קלקול אדם הראשון, וכן מחמת קלקולי הדורות, על ידי זה אי אפשר שיקבל האור שצריך לקבל בעודו בגופו זה בחיים חיותו. והכרח שימות ויסתלק נפשו, ואז יזדקך ויחזור ויקום בתחיית המתים בתוספת אור חדש ונפלא כל אחד לפי מדרגתו. כי מאחר שכבר היה האור ומת ונסתלק, יכולין עתה לחדשו ולתקנו ולזכך הכלי שיוכל לקבל אור חדש גדול ביותר, כמו שהיה בתחילת הבריאה, שדייקה על ידי שהאיר האור כמה פעמים וסילקו, על ידי זה דייקה נתאבו הכלים שיוכלו לקבל האור. שכל זה הוא סוד מיטת הכלים ותיקונם, שדייקה על ידי השבירה והמיטה נמשך אחר כך עולם התיקון בתוספת אור נפלא יותר כמובן בכתבים. רק עתה העיקר תלוי בתשובה של האדם, כי בהכרח שיהיה על כל פנים איזו התעוררות באלמה שבחינת התעוררות הדלטטה. על כן אין לך דבר שעומד לפני התשובה ועד יום מותו תחכה לו אם ישוב וכו', כי אפילו אם חטא כמו שחטא אלפי אלפים ורבבות פעמים, עם כל זה, בכל פעם שמתעורר באיזה התעוררות לשוב אל השם, אין שום התעוררות נאבד, כמו שהיית בזוהר הקדוש, להתרעות התו עד התאבד. ובפרט כמו שהעריך האדמו"ר זל בעניין זה הרבה, חמובה בדברנו הרבה בזה, כי על ידי התשובה נתפחין העוונות לזכויות, כי נעשה תיקון על ידי הקלקולים, כי כל מה שקלקל והמשיך האור למקום שהמשיך, למקומות המזוהמים רחמנא ליצלן שזה עיקר הקלקול, אבל אחר כך כשנתעורר בתשובה מקים הכל, ואזי נעשה על ידי זה די ככלים חדשים ונמשך לתוכן אור חדש ונפלא. כי על ידי שהמשיך האור למקומות גסים וכו', על ידי זה נתעבו הכלים ויכולים אחר כך לזכחם שיתהפך לטובה. שדי כעל ידי זה יתאבו כלים נפלאים לקבל אור חדש שלא היו יכולים לקבל מקודם. כי לא היה אפשר להתאבות הכלים קיים על ידי זה. שזהו בחינת ירידת תכלית העלייה, עוונות נתפחין לזכויות, התרחקות תכלית התקרבות, שכל זהו בחינת תיקון מיטת המלאכים, שדי כעל ידי מיטתם ושבירתם נמשך אור מה, החדש, הגדול ביותר, כמובן בכתבים. אבל כל זה לאו כל אדם זוכה, כי אם בכוח הצדיקים הגדולים שיודעים סוד זה לעומקו, שהם יכולים לעורר בני אדם בתשובה ולחזק את כל אחד ולהעלות כל מיני תוארות באלמה, כל נקודה ונקודה טובה, ולתקן על ידי זה כלים נפלאים באופן שיתקן כל אחד ביתר שאת. על כן באמת מי שרוצה לחוס על חייו צריך לחפש ולבקש כל ימיו חיי נפשו לנצח, שיזכה למצוא צדיק כזה שיוכל לעסוק בתיקונו כנל. והחיפוש והבקשה בעצמו היא טובה גדולה מאוד אליו לנצח, אפילו אם קלקל כמו שקלקל. כי השם יתברך וצדיקי אמת עוסקים בתיקון נפשות ישראל תמיד. רק אי אפשר כי אם על ידי איזה התעוררות מלמטה כנל. על כן תכף כשיש איזה התעוררות באלמה, הם עושים איזה תיקונים נפלאים וכנל. וזהו מה שאמרו אבותינו זל, שהשם יתברך מבקש, פיתחו לי פתח כמחת צדקית ואני אפתח לכם וכולי היינו כנל. והעיקר על ידי כוח הצדיקים, כי מאחר שכבר היו הצדיקים בזה העולם, ושיבו את אהבותם לגמרי, ופעלו מה שפעלו, וזכו למה שזכו על ידי עבודתם, על ידי טעות הדלטטה שלהם בתכלית השלמות, על כן עשו כלים נפלאים ונוראים מאוד שיכולים להועיל ולתקן כל הקלקולים שבעולם מחמנה לצלן. רק, אף על פי כן צריכים איזו התעוררות בעלמה של האדם בעצמו, כי בלי שום התעוררות כלל אי אפשר לתקנו כראוי. ועל כל פנים שלא יהיה לץ וחולק ומתנגד על העוסק בתיקונו, כמו שכתוב, ועתה אל תתלוצצו וכו'. וכתיב את תועבת לאדם לץ. וזהו כל תקוותנו ונחמתנו על חורבן בית המקדש. כי מאחר שכבר היה בית המקדש, אף על פי שנחרב שני פעמים, אף על פי כן. מאחר שכבר היה אור בית המקדש בעולם, אף על פי שנחרב ונסתלק, נשאר ישימו. ועתה כל תקוותנו שעל ידי זה די כיבנה בית המקדש בתיקונים נפלאים יותר. כי גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון וכו'. כמו הבעל מלאכה כשרוצה לעשות כלי נפלא בלי שום חסרון, שאי אפשר שיצא בשלמות בפעם הראשון, ועל כן הוא עושה אותה ושוברה וחוזר ועושה אותה וכן כמה פעמים, עד שמזכחה כראוי שתצא לאור כרצונו בשלמות. כמו כן כביכול השם ידבח, הן כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר, שזה סוד שהיה בונה עולמות ומחריבן, שהוא סוד שבירת הכלים ותיקונם כמובן. ואף על פי שאין מי שישיג ויבין כל זה, כי אם גדולי הצדיקים, אך זאת צריכין לידע הכל, שכל זמן שהאדם מתעורר באיזו התעוררות באלמה, יש לו תקווה לעולם בכוח הצדיקים. שזהו בחינת ושבתה עד השם אלוקיך, בכל המקומות אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומעל השם אלוקיך את לבבך וכו'. שמכל המקומות הרחוקים מאוד מאוד ישיבנו השם יתברך ויהפוך הכל לטובה כנ"ל. וזה בחינת השב אנוש הדקה וכולי עד דכדוכה של נפש ותאמר שוב ובני אדם. כי כל זמן שהאדם חי על פני האדמה יש לו כוח לתקן הכל בכוח הצדיקי אמת שיכולים להפוך כל הירידות לעליות, כל העוונות לזכויות. כי עושין על ידי זה די ככלים נפלאים לקבל האור אין סוף כראוי בבחינת הנ"ל. רק העיקר שישמע לדבריהם וילך בדרכיהם מעטה על כל פנים ויסלק חוכמתו כאילו אין לו שום שכל כלל, רק יבטל דעתו לגמרי נגדם שזהו בחינת כי אתם המעט וכולי הנעל, בחינת מן די יוזייר, אי הוא רע וכולי כנעל. למד ג' והנה מבואר לאל, שמצוות אכילת מצה הוא בחינת תיקון הצמצומים כנעל, ועל כן עיקר החילוק שבין חמץ למצה, היא באות ה' כמובן, שזהו בחינת אין בין חמץ למצה אלא משהו, שהוא המשהו של חלל ה', וכל זהו בחינת תיקון הצמצומים הנ"ל המבואר בהתורה הנ"ל, כי מבואר שם שכל זהו בחינת ה', כי דלת הייתה והתחזרת ונעשית ה' וכולי אין שם. וזה בחינת מצה שנקראת לחם עוני, שעיקר קדושתה בחינת ה', היינו כנ"ל. ובשביל זה נקראת לחם עוני, כי דלת הייתה לשון דלה וענייה כמו שמבואר שם. כי עיקר התיקון הוא בבחינת תשובה, דהיינו כשמתגברים עליו המחשבות רעות שהן טיפשות הלב, שזה עיקר העניות והדלות, כי אין עני אלא מן הדעת, ואז היא בחינת דלת. וכשמתגבר ומקדש מחשבתו נעשית ה, שזו בחינת ה של מצה. כי מצא בחינת מחשבות קדושות הפך חימוץ המוח במחשבות רעות חס ושלום, כמו שמבואר בתורה בחצוצרות בסימן ה, שמצא בחינת גער חיית קנה וכולי, דהיינו מה שגוערין במחשבות רעות וכולי אין שם. וזה הלחמה ענייה וכולי, זה בחינת מצא פרוסה, מה דרכו של עני בפרוסה וכולי. כי עיקר התיקון הוא דייקה כשיוצאין מעניות ודלות שהוא חסרון הדעת לקדושת הדעת, שזה עיקר התיקון תלוי באדם שהוא בחינת התערות הדלטטה. דהיינו כשמתגברין עליו המחשבות רעות והוא משברן ומקדש מחשבתו. אז דייקה נתגלה מלכותו ידבח בשלמות, ואז דייקה יש לשני בתים עלייה וכולי כנ"ל. שכל זה הוא בחינת ה' דלת אביית והתחזרת ונעשית ה' וכולי כנ"ל. שזהו בחינת מצה, לחם עוני, שעיקר קדושתה היא בחינת ה' ענל וחנל. המשך ההלכה מיות למדלת והלאה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 3, בעזרת השם יתברך.